इब्ने नुमैर उबैदुल्लाह बिन नाफे हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुअज्जिन थे, हजरत बिलाल और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम रजी अल्लाह तआला नुमा, जो नाबीना थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल तो रात के वक्त ही अजान दे देते हैं, लिहाजा तुम खाते और पीते रहो यहाँ तक कि हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला नुमा अजान दें। रावी ने कहा कि उन दोनों की अजान में कोई फर्क नहीं था सिवाय इसके कि वो अजान देकर उतरते थे और ये चढ़ते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2538।